Seni benden alamazlar, fırtınada kalamazlar. Canım canım gülüm en kıymetlim. Beni sensiz bulamazlar, kuşlar bile uğramazlar. Canım canım gülüm en kıymetlim. Akşamlar ve sabahlar benim için hep aynılar. Bakamam ki ne gerek var, niye var ki bu aynalar. Üstümdeki hırkada bak, hala saçının teli var. Akıllanır sanma beni, burada hala bir deli var. Başkasını sevmemek var, ölüp de hiç görmemek var. Bağır çağır söylemek var, kıymetlim bana geri dön. Hiç kimseyi sevmemek var, ölüp de hiç görmemek var. Baştan sona söylemek var, kıymetlim bana geri dön. Kıymetlim burada oyun. Akşamlar ve sabahlar benim için hep aynılar. Bakamam ki ne gerek var, niye var ki bu aynalar. Üstümdeki hırkada bak, hala saçının teli var. Akıllanır sanma beni, burada hala bir deli var. Geri dön. Hiç kimseyi sevmemek var, ölüp de hiç görmemek var. Baştan sona söylemek var, kıymetlim bana geri dön. Kıymetlim burada oyun.